Da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 stycznia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Są wyroki dla 22 pseudokibiców z Krakowa za śmiertelne pobicie Dariusza D. Premier Kopacz już w Kijowie ma rozmawiać tam o polskim wsparciu dla ukraińskich reform. 1% najbogatszych ludzi na świecie będzie miał niedługo więcej niż cała reszta ludzkości. 22 pseudokibiców z Krakowa usłyszało wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Sąd skazał ich za udział w śmiertelnym pobiciu Dariusza D., pseudonim Dziekan, kojarzonego ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków. Czynu tego dopuścili się, działając publicznie, bez powodu, okazując przy tym rażące lekceważenie porządku prawnego, co stanowi występek chuligański. Będąc pseudokibicami klubu sportowego Krakowia Kraków, wzięli udział w pobiciu pseudokibiców klubu sportowego Wisła Kraków przy posłużeniu się narzędziami, m.in. w postaci noży, maczet, drewnianych pałek, siekier, gazu pieprzowego. Wyrok odczytała sędzia Monika Nawara-Chodak. Czterech pseudokibiców, którzy składali wyjaśnienia podczas śledztwa, usłyszało łagodniejsze wyroki. 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Przypomnijmy, do bijatyki doszło we wrześniu 2012 roku przed jednym z krakowskich kin. Wszyscy oskarżeni w tej sprawie chuligani już na pierwszej rozprawie zadeklarowali chęć dobrowolnego poddania się karze. Sąd przychylił się do ich wniosków. Policja rozbiła narkotykowy gang. Stało się to w ubiegłym tygodniu, ale dopiero dziś rzecznik Komendy Głównej, Mariusz Sokołowski, informuje o zatrzymaniu 18 osób i postawieniu im zarzutów. Wszystkie te osoby zostały już aresztowane, a grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Rzecznik Komendy ujawnia też szczegóły policyjnej akcji. Przeszukując kolejne miejsca zamieszkania tych osób, odnajdywano narkotyki, najczęściej marihuanę i amfetaminę. Policjanci zajęli również gromadzone przez poszczególnych członków grupy i pochodzące z handlu narkotykami pieniądze. W sumie zabezpieczono 370 tysięcy złotych i 4,5 tysiąca euro. Wszystkie zatrzymane osoby były członkami grupy przestępczej działającej na Targówku. Według ustaleń funkcjonariuszy, 9 z zatrzymanych związanych jest ze środowiskiem pseudokibiców Legii Warszawa. Ukraina oczekuje od Polski przede wszystkim pomocy w reformach. Premier Ewa Kopacz z grupą ministrów jest już w Kijowie. To pierwsza wizyta szefa polskiego rządu na Ukrainie od 4 lat. Ukraina przez ten czas bardzo się zmieniła. U władzy są teraz prozachodnie siły, które deklarują, że chcą, aby ich kraj był częścią Unii Europejskiej. W tym celu planują przeprowadzenie odpowiednich reform. Zdaniem lwowskiego intelektualisty, redaktora naczelnego pisma I, Tarasa Woźniaka, Polska może podzielić się z Ukrainą swoim doświadczeniem. Ukraina przypomina troszkę Polskę sprzed 20 lat. Możemy skorzystać z gotowych szablonów, na przykład reformy samorządowej. Raczej powinniśmy korzystać z doświadczenia Polski niż Kanady czy Stanów Zjednoczonych. Ukraina liczy także na wsparcie Polski jako kraju Unii Europejskiej. Kijów oczekuje ostrego stanowiska Brukseli w stosunkach z Moskwą. Ukraińcy zabiegają także o pomoc wojskową krajów NATO w związku z rosyjską agresją. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prawie 1 000 000 muzułmanów przemaszerowało ulicami Groznego, protestując przeciwko publikowaniu we Francji i innych krajach zachodnich karykatur proroka Mahometa, a także stawianiu znaku równości między muzułmanami a terrorystami. W marszu przeciwko obrażaniu uczuć religijnych wziął udział prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow i duchowi przywódcy republiki. Kadyrow zarzucił unijnym politykom i dziennikarzom, że pod fałszywymi hasłami demokracji i wolności słowa głoszą wolność chamstwa i obrażają uczucia milionów wiernych. Uczestniczący w czeczeńskim marszu muzułmanie twierdzili, że publikowanie treści prześmiewających symbole religijne, w tym proroka Mahometa, jest niedopuszczalne. To jest nasz prorok, prorok wszystkich ludzi, który nauczał o tym, że trzeba pomagać drugiemu człowiekowi. Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, starzy i młodzi mężczyźni, kobiety i dzieci. Uczestnicy demonstracji podkreślali, że muzułmanie nie są terrorystami. W ich opinii zabójstw dokonują przedstawiciele różnych religii, dlatego nikt nie ma prawa obciążać odpowiedzialnością wyznawców tylko jednej z nich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ludzie najbogatsi i jeszcze bogatsi, wskazuje na to globalny raport pozarządowej organizacji charytatywnej Oxfam.

powstanie 10 kopalń. Dwie trafią do spółki restrukturyzacji kopalń Piekary oraz Brzeszcze. Dwie, Bobrek Centrum oraz Sośnica Makoszowy, zostaną podzielone. Nie będzie zapowiadanych zwolnień blisko 5000 pracowników. Na mocy porozumienia pracownicy mogą odchodzić dobrowolnie. Niektórzy, jeśli mają do emerytury 3 lata bądź mniej, mogą skorzystać z przedemerytalnych urlopów. Otrzymują wówczas 75% wynagrodzenia, mogą również podjąć pracę poza górnictwem. Dodatkowo zwiększono odprawy dla pracowników zakładów przeróbki węgla i pracowników administracji. Dziś pytanie, czy to porozumienie to sukces rządu, a moim gościem jest pan Waldemar Mróz, prezes zarządu spółki Universal Energy. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Witam serdecznie pana. Jest pan zaskoczony zmianą frontu? W rozmowach z górnikami doszło do porozumienia. Dużym kosztem? Proszę pana, czy jestem zaskoczony? No raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że emocje, które już tutaj były, były ogromne i te emocje należało rozładować. Natomiast inna sprawa, czy to cokolwiek załatwia. To jest zupełnie inna sprawa. Być może dojdzie do sprzedaży 3 kopalni, Brzeszcze, Makoszowy, Piekary. Pana spółka jest zainteresowana kupnem kopalni? Tak jest, dalej jesteśmy zainteresowani zakupem tych kopalń. A wszystkich 3, czy któreś konkretnie? Myśmy w piśmie jasno się określili, że dla nas te 3 kopalnie, Brzeszcze, Sośnica Makoszowy i Bobrek Centrum, są w kręgu zainteresowań. Rozumiem, że oferta została już złożona przez państwa firmę? No to było dokładnie tydzień temu. Taka kopalnia to jest duża inwestycja. Jeśli inwestor przejmuje ją z długami, cena bywa symboliczna? Trudno tutaj mówić według mnie o przejęciu z długami, bo długów nie mają poszczególne kopalnie. Ma je firma pod nazwą kompania węglowa. To wymaga później już negocjacji i rozmów w tym zakresie. Natomiast długi ma kompania węglowa, nie poszczególne kopalnie. A to duża inwestycja? Bo na to pytanie pan mi nie odpowiedział. Jakiego rzędu? Proszę pana, jakiego rzędu jest ta inwestycja? To zależy od tego, w którą kopalnię, bo na pewno jeżeli chodzi o kopalnię Sośnica, są dużo większe nakłady niż o kopalni Bobrek inwestycyjne. To jeżeli miałbym panu odpowiedzieć konkretnie na to pytanie, musiałbym mieć szereg dokumentów, które uprawniałyby mnie do takiej odpowiedzi i to wynikałoby z planu technicznego, który należałoby wdrożyć, nowego planu technicznego. Niech pan zobaczy, no możemy sobie powiedzieć o olbrzymich nakładach inwestycyjnych w kopalni Silesia, która praktycznie została rozjeżdżana od nowa, to te nakłady były około 1 000 000 000 zł. Ale to kopalnia, która ma setki milionów ton. Natomiast w przypadku kopalni Sośnica Makoszowy zespół pod kierownictwem pana profesora Karbownika określił, że nakłady na około 500 milionów złotych, co zrobione zostało na zlecenie miasta Gliwice. Im kopalnia o mniejszych zasobach, czyli które się już czerpały, tym mniejsze inwestycje, bo nie ma co już udostępniać, bo tego złoża jest dużo mniej. Coraz mniej. Dlaczego kompania węglowa przeżywa takie kłopoty, pana zdaniem? No, zawsze można powiedzieć, ten argument zresztą często pada, że kopalnie koszty mają stałe, a cena węgla poleciała na łeb, na szyję w ciągu ostatnich 2 lat. To jedyny powód? To znaczy, to nawet nie jest ten powód, tylko powodem jest to, że reakcja na to w tak dużej firmie jest za długa. Czyli to za duży moloch, tak? Za duża inercja? Inercja, poza tym decyzje, zanim dojdzie on do właściciela, musi przejść całą procedurę poprzez zarząd, rady nadzorcze. To wydłuża czas, a w niektórych przypadkach te decyzje muszą być podejmowane, przepraszam za słowo, natychmiast. W Polsce funkcjonują, jak wiemy, zupełnie dobrze kopalnie zarządzane przez prywatnych inwestorów. Na czym polega ich sposób działania? Co powoduje, że są rentowne? No, że ten cykl decyzyjny jest skracany. Zdecydowanie jest cykl decyzyjny skrócony. Poza tym jest to kwestia główna, że w pewnym momencie, o czym też może mało się w tej chwili mówi, że te zaniedbania to nie są zaniedbania i spadek ceny węgla w tej chwili, bo jeżeli zapytałbym się, oczywiście ja wiem, ale społeczeństwa czy szerszej grona ludzi, Jakie inwestycje kapitalne zostały w górnictwie zrobione w skali 25 lat? Ile zostało wybudowanych szybów? Ile zrobionych poziomów? To ja nie chcę nawet panu mówić, bo to wszystko zamyka się praktycznie w tej chwili z jedyny szyb robiony w dzień, nawet nie wiem na jakim etapie w Jastrzębskiej Spółce. Tak to nic nie jest zrobione. My musimy pamiętać, że każdy rok to jest parę metrów niżej schodzimy z eksploatacją. Jeżeli to się pomnoży przez te dziesiątki lat, to się okazuje, że już my nie mamy szybów i eksploatacja praktycznie jest wszędzie podpoziomowa. Z jednej strony mamy inwestycje, których nie mamy, natomiast inwestor prywatny zdaje sobie z tego sprawę, powiem tak trywialnie, żeby wyjąć, to trzeba włożyć, a w spółkach państwowych po prostu tych pieniędzy nie ma. O tym rzadko się mówi, zwrócił na to uwagę Rafał Woś w dzienniku Gazecie Prawnej. Kopalnie płacą gigantyczne podatki, a ponadto VAT na sprzedaż węgla wynosi w Polsce, jak pamiętamy, 23%, czyli to jest maksymalna stawka. W Czechach dla porównania 21%, w Niemczech 19%. No a dodatkowo kopalnie jako spółki Skarbu Państwa dzielą się z budżetem zyskiem. Teraz tych zysków nie ma, ale jeszcze w 2012 roku ten zysk na przykład w kompanii występował. Sprzedaż węgla musi być tak opodatkowana? Nie, no zdecydowanie nie. Oczywiście, że tak. Tu się w zupełności zgadzam i szereg podatków bezpośrednich i pośrednich i tych lokalnych powinniśmy się nad tym zastanowić, patrząc na to z punktu widzenia społecznego. No bo często słuchacze pytają, dlaczego cena tony węgla jest tak wysoka dla odbiorcy końcowego, dla mojego słuchacza, tak różna od ceny, którą otrzymuje kopalnia. No bo to pan jeszcze nie powiedział, wada jeszcze jest akcyza dla odbiorcy indywidualnego, czyli kolejny podatek. I ten system pośredników? System pośredników, ci ludzie w tej chwili robią już miksy węglowe i ten węgiel nie jest, rzadko już chyba sprzedaje się węgle, które są bezpośrednio z kopalni. Tak w tej chwili, jak są już w tych piecach retortowych, to musi być ten węgiel przerabiany i łączony z różnymi innymi węglami, aby nadawać się do danego pieca. A kopalnia nie może sprzedawać węgla bezpośrednio? Nie może uruchomić swojej sprzedaży? Może to robić, oczywiście, że tak i to robi, ale ja mówię o specyficznym rynku, rynku odbiorcy indywidualnego, który ma kocioł na ruszt retortowy, gdzie potrzebne jest już bardzo wysublimowane paliwo. Kiedy prywatny inwestor przejmuje taką dużą firmę, bo to przecież poważna firma, duża, jak kopalnia, od czego zaczyna? Od negocjacji ze związkami? Nie no, najpierw trzeba zorientować się, jak ta kopalnia technicznie wygląda. Mm-hmm. To jest podstawowa rzecz, aby podjąć już kluczowe decyzje co do inwestycji. Równolegle jak najbardziej można rozmawiać ze stroną społeczną, ale tutaj musi pan wiedzieć, że 85-90% kosztów to jest od zrębu szybów w dół. Czyli to od powierzchni w dół, tam są prawdziwe koszty. To jak technicznie wygląda na przykład kopalnia Brzeszcze albo Piekary? To są kopalnie, którymi pana spółka jest zainteresowana. Wie pan co, ja nie chciałbym w tej chwili mówić o technicznej stronie zagadnienia, bo ja jej po prostu na tyle nie znam. Myśmy złożyli ofertę, następnie musiałby być podpisany list o poufności, musielibyśmy dostać dokumenty i pracować na dokumentach, i wtedy mogę z panem rozmawiać jako inżynier górnik. Mhm. A w tej chwili no to mogę konfabulować i narazić się na wręcz śmiech kolegów, którzy pracują na Brzeszczach czy na innej kopalni, bo moja wiedza jest dużo niższa niż ich. Myśli pan, że dojdzie do sprzedaży tych kopalni, które właśnie trafiły do tej spółki restrukturyzacji kopalni? No, przynajmniej czytając te porozumienia, tak z tych porozumień wynika. Wprawdzie nie są tu określone jakieś daty w żadnym przypadku, ale tak to wygląda. No. A co wówczas na przykład z tymi gwarancjami pracy, które w porozumieniu przecież górnicy mają? No nie jest tu napisane, że gwarantuje na przykład dla Bobka zatrudnienie nie mniejsze niż 1960. Mhm. I podpisały się pod tym zarząd kompanii, zarząd węglokoksu. No tak, ale to porozumienie dotyczy sytuacji, kiedy na przykład kopalnia, może się mylę, proszę sprostować, mój sposób myślenia, należy do spółki Skarbu Państwa. a potem w momencie, kiedy przejmuje taką spółkę Skarbu Państwa prywatny inwestor, być może takie porozumienie nie jest już obowiązujące dla stron. Nie, wie pan co, ja to troszeczkę przepraszam, że tak powiem, ale inaczej rozumiem. Mhm. Tutaj przed w pakiecie sprzedażowym, które będzie robiło w tym przypadku zarząd kompanii, sprzedawał to Bobrek Centrum Ruch Bobrek na zewnątrz. Mm-hmm. Będzie parę takich poprzeczek. Pierwsza, 1960, następnie 5 lat gwarancji zatrudnienia wszystkim pracownikom i kolejna, fundusz płac będzie w 2015 będzie obowiązywał w wysokości funduszu wykonanego w 2016-2014 w zależności od poziomu zatrudnienia. Czyli ma pan tu parę kosztów stałych. Mhm. Najważniejszy koszt, czyli koszt pracy ma pan określony, bo ma pan średnią z roku 2014 włożoną w 2015, pomnożoną przez 1960, czyli bo nie może pracować mniej tych ludzi zgodnie z tym porozumieniem, aniżeli tu jest zawarte. No ale dla inwestora prywatnego, dla spółki prywatnej to nie jest dobra wiadomość. Nie no, ma pan w 100% rację, że to nie jest dobra wiadomość, bo pan ma ponad, przecież wiemy jakie w kompanii były koszty stałe, koszty płacy, to było między 60 chyba 5 a 70% mm-hmm. i pan ma zagwarantowane już takie koszty. Mm-hmm. To ma pan gwarancję, koszty i udziela się 5-letniej gwarancji zatrudnienia, czyli przez 5 lat pan wie jakie ma pan koszty. To jakim cudem to się opłaca? Ja tego porozumienia nie podpisywałem, dlatego ja tylko wydaje mi się, że czytam go ze zrozumieniem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13 raz jeszcze Waldemar Mróz, prezes zarządu spółki Universal Energy, jest moim gościem. 21 minut po południu. Dziś pytanie, czy porozumienie to sukces rządu. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Without a sound, with no one knowing, all I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice has melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost, and it's all I do. And you might be the first to know. Stand, we're not on our own. You're by my side, and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still she pushes it on and on. Pan Paweł napisał, to wielki sukces rządu, ale też wielka klęska podatników, którzy będą musieli za ten sukces zapłacić. 7 trójek na początku 22, 23 minuty po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Tadeuszu. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Ja się chciałem wypowiedzieć właśnie na ten temat. Uważam to za wielki przekręt, wie pan, zrobiony zarówno przez rząd, jak i przez związki zawodowe współpracy. Kopalnia to jest inwestycja miliardowa, wie pan, i ona jest po prostu gotowa do przejęcia. Następne kopalnie tak samo pójdą, podejrzewam. Mhm. Ja teraz chciałem jeszcze się wypowiedzieć, wie pan, na temat mechanizmu zadłużenia tych kopalń. Po prostu, wie pan, obłożono kopalnie VAT-em 23%. W innych państwach Europy on się waha przeważnie 17%, 18%. No, 19%, jak w Niemczech 19 na przykład. 19% też. Tak, następnie, wie pan, obłożono kopalnie na gminy, w których te kopalnie się znajdują, podatkami. Następna sprawa. Na wody spust wód słonych do Wisły i Odry. a te wody słone odkażają tą Wisłę. Panie Tadeuszu, ale czy zasadne jest narzekanie na podatki, skoro wszystkie firmy w Polsce obłożone są czy to VAT-em, czy niektóre akcyzą, a wszystkie na pewno podatkiem dochodowym, pani Aga napisała. Tak, to jest... Tak, bardzo proszę, panie Tadeuszu, jedno zdanie. Jeszcze chciałem coś powiedzieć. Wie pan, węgiel w zasadzie zrezygnowano z eksploatacji pokładów cienkich. Te pokłady cienkie były wybierane strugami. I to jest węgiel grupy. Ten węgiel jest w tej chwili z Rosji sprowadzany. Pani Aga napisała, to jest niesamowite, że rząd chciał zamknąć nierentowne kopalnie, a finalnie je utrzymał. Mało tego, dał górnikom nowe przywileje. Który Polak ma prawo do płatnego 4-letniego urlopu? Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Witam. No moim zdaniem to jest klęska rządu. To znaczy inaczej. Rząd się musiał cofnąć, bo nie przypuszczał, że to wywoła taki opłon, ale mi chodzi o co innego. Ja powiem tak. Ponieważ my żyjemy, zwłaszcza od świąt, w jakimś permanentnym kryzysie, na chwilę jakieś nowe konflikty ten rząd generuje, potem je niby sam gasi. Ja się zacząłem zastanawiać, czy korzystając z bardzo prymitywnego skądinąd charakteru i zapatrzenia i uwielbienia pani Kopacz do władzy, czy tam oni się nią po prostu nie bawią i wcale nie współczuję jej z tego tytułu, bo sama się w to władowała. Natomiast cierpia tym społeczeństwo. Przede wszystkim mi się wydaje, że fatalny był sposób procedowania tego. No i tak się skończyło, że właściwie górnicy osiągnęli to, co chcieli. No to bardzo dobrze, moim zdaniem. I jeśli tak dalej się będzie rząd bawił, to tym razem, którym się do porozumienia nie dojdzie i rzeczywiście może się skończyć niedobrze. Co na to pani Hanna? Pani Hanno, witam. Halo? Witam, dzień dobry i witam wszystkich słuchaczy. Moim zdaniem jest to wielka klęska nas wszystkich, bo po tym, co się dzieje, po takich właśnie skutkach, że kopalnie są nierentowne, że zakłady zostały pozamykane, że ten rząd jeszcze trwa, to jest jedno, że zarządy tych kopalni też są, nie ponoszą żadnych konsekwencji. To jest złe zarządzanie. Rząd niedawno zmienił prezesa kompanii węglowej, jak pani być może pamięta. Myślę, że to jest za mało, bo pan Tusk coś obiecał, nic nie zrobił w tym kierunku. To jest nieprawdopodobne, że na miesiąc, kiedy już fundusze się kończą na wypłaty, nagle dopiero ogłasza się, że się zamyka kopalnie, czy to jest jedyny sposób. Myślę, że jest złe zarządzanie, począwszy od kopalni, zakładów pracy Skarbu Państwa poprzez najwyższe władze ministerstwa, które zupełnie nie mają pojęcia, jak rządzić tym krajem. 27 minut po południu. Andrzej Szczęśniak, ekspert energetyczny. Porozumienie jest sukcesem dla kraju, ponieważ nie doszło do akcji strajkowej, która by z pewnością destabilizowała nasze państwo. Natomiast nie jest sukcesem rządu w tym rozumieniu, jakim rząd podchodził do tego problemu, ponieważ ogłaszał bardzo radykalne plany, takie bardzo finansowe, a pod naciskiem górników zmuszony został do zastosowania całkiem innego planu, zupełnie innego niż zakładał, nie likwidującego i zwalniającego górników, ale restrukturyzującego i szukającego dróg naprawy dla sektora. Rząd więc poniósł porażkę, ponieważ zakładał zupełnie inne plany na wejściu w ten problem, a wyszedł z zupełnie innym rozwiązaniem. Moim zdaniem lepszym, ale rząd nie może tego zaliczyć w poczet sukcesów, szczególnie, że po drodze okazało się, że był także inny autor tych rządowych projektów i to jest dla rządu polskiego bardzo kompromitujące, że nie potrafi sam opracować programów naprawczych, tylko zleca to wielkim międzynarodowym korporacjom konsultingowym. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja taką hipotezę wysnułem. Jeżeli że rząd nasz musiał mieć cynk z kół finansowych, że frank szwajcarski pójdzie w górę dużo wcześniej. Nie wierzyli w to i dopiero jak po prostu się zbliżał ten moment, musieli podpisać to porozumienie, bo mieliby dwa kryzysy. Tak przynajmniej jeden z nich ugasili. W związku z tym mają kryzys bankowy, gdzie muszą wprowadzić ustawę od banków. To jest moja hipoteza. Może... Ciekawa koncepcja. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Stało się najgorsze. To znaczy, to jest taki zamknięty krąg właśnie. Unia Europejska jest po to, żeby w chwili, gdy zdarzy się okazja, wspomóc tym łamaniem prawa, którym ona jest de facto całkowicie, czyli każdy, kto prowadził przedsiębiorstwo, czy prowadzi, wie o tym, że ono przynosi zyski, poszło do budżetu pieniądze, ludzie są otrzymywani, dziesiątki tysięcy miejsc pracy, a nawet setki tysięcy, jakby robić kooperujące zakłady, i w tym momencie państwo, gdy potrzeba parę groszy na przykład do kopalni Brzeszcze, za rok będzie już wyprowadzone nawet przy tak niskich cenach węgla, które się nie utrzymają. Ale to jest cały krąg właśnie. Unia, sprzedane już częściowo przecież Tauron, czy ta firma, to jest jak worek ziemniaków. To jest towar zbywalny. Jeżeli przestanie być, bo ten pan używa retoryki takiej, że to jest właścicielem. Żadna kompania nie jest właścicielem. Właścicielem są cali wszyscy Polacy. Cały, jest to depozyt pokoleniowy. Jest to polska ziemia, polskie złoża. Te kopalnie, żeby je na przykład od zera zbudować, to by były miliardy dolarów, a ten pan nie odpowiedział panu na pytanie, za jakie grosze oni nabędą na własność ten cud narodowy, gdzie za komuny ludzie w pocie i znoju, z poświęceniem wielkim odbudowali przemysł w ciągu kilku lat. Dzisiaj te korporacje się uwłaszczają. Unia, jeżeli nie wyjdziemy natychmiast z Unii, to czeka to lasy, czeka to wszystko, bo już lasy płacą też podatki do budżetu. Za chwilę się okaże, że lasy się nie opłacają. Panie Krzysztofie, nikt się nie opłaca. Dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Chciałem tylko taki a propos tego, co pan powiedział, że wszystkie przedsiębiorstwa są przecież obciążane przeróżnymi podatkami. Mam przed sobą taki artykuł pana Olszowskiego, prezesa Głównej Izby Przemysłowo-Handlowej. I on tutaj używa takiego sformułowania. Przedsiębiorca górniczy jest obecnie obciążony 34 podatkami i innymi opłatami o charakterze podatkowym. Z tego 25 obciążeń dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Natomiast 9 jest charakterystycznych dla branży górniczej. A, widzi pan. I troszeczkę wcześniej w tymże artykule oznacza to, że na jedną tonę wydobytego węgla przypada 100 zł obciążeń, czyli 1/3 średniej ceny zbytu. Bardzo dziękuję za tę informację. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu wysokienapięcie.pl. To zależy, jaki rządowi przyświecał cel, bo jeśli uznamy, że celem rządu było jak najszybsze rozwiązanie konfliktu społecznego, który się wywiązał i który groził eskalacją, to oczywiście jest to sukces rządu, bo konflikt został wygaszony. Natomiast jeśli celem rządu było systemowe rozwiązanie problemów górnictwa, tak żeby ono było zdrową gałęzią gospodarki, było rentowne i w przyszłości nie miało takich problemów, no to trudno to uznać za sukces. Dlatego, że to porozumienie tak naprawdę odkłada tylko w czasie te wydarzenia, które i tak będą musiały zajść. Przy czym nie wiadomo jeszcze, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej na plan restrukturyzacji polskiego rządu, dlatego że on będzie musiał być zatwierdzony i te działania, które polski rząd planuje, no moim zdaniem mogą się spotkać, powiedzmy, oporem Komisji Europejskiej i ona może przynajmniej częściowo ten plan zakwestionować. Pani Maria zastanawia się, kto będzie w zarządzie nowej kompanii węglowej. Panowie ze zlikwidowanej kompanii, 7 trójek na początku, 22, 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się. Dzień dobry. Sobotnie porozumienie to jest sukces związków. Zadowolony pan z tego porozumienia? My nie rozpatrujemy tego porozumienia w kategorii sukces czy porażka. Dla nas sukcesem niewątpliwym jest to, że rodziny mogły doczekać się na swoich protestujących mężów, braci w kopalniach. To, że ten protest w ogóle się skończył, bo ponieważ on już tak daleko poszedł, że baliśmy się o zdrowie i kondycję naszych kolegów górników, którzy zdesperowani protestowali w podziemiach kopalni, no i o całe społeczności lokalne, które były zdesperowane także faktem, że zamyka się na ich terenie praktycznie jedyny zakład, który tam funkcjonuje, bo o tym zapomniano, no, ale, że tu ale... tak naprawdę nie chodziło o górników, a o całe społeczności lokalne. Tak, ale to jednak w kontekście takiej walki również jest nazywane. Szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że porozumienie pokazało, że Śląsk, związki zawodowe oraz górnicy dali premier i rządowi lekcje pokory. Też można to różnie na to patrzeć i ja bym patrzył w drugą stronę, że pokazaliśmy, że potrafimy razem działać, że jesteśmy zjednoczeni, nie ma u nas podziału na górników i resztę społeczeństwa. Ja zawsze zazdrościłem niemieckim górnikom, którzy kiedyś, kiedy im chciano zamykać kopalnie, protestowali wspólnie ze społecznościami lokalnymi. Doczekałem się. Dzisiaj protestowaliśmy wszyscy razem. Górnicy niemieccy wywalczyli ogromne dotacje do górnictwa z jednego powodu. W niemieckich kopalniach pracuje niemiecki obywatel, więc musi pracować bezpiecznie, bo przecież te nakłady muszą być choćby ze względów na bezpieczeństwo. No i po to, żeby wszyscy wokół mogli pracować, mogli mieć miejsca pracy od ośrodków naukowych poprzez proste usługi. Ale jest i druga strona medalu. Niektórzy słuchacze dzisiaj komentują tak, że to może być sygnał dla innych branż, na przykład transportowców albo pracowników kolei. A jeśli zagrozi się strajkiem generalnym, rząd idzie na ustępstwa, można wtedy wynegocjować wszystko. Tak to działa? Ale nikt nie powiedział, że nie ma zagrożenia strajkiem. Przecież jutro spotykają się centrale związkowe i być może ogłoszą nawet pogotowie strajkowe, bo problemów chyba pan nie podejrzewa takiego rozwiązania teraz. Znaczy, my na pewno będziemy wspomagać naszych kolegów z innych branż, których też się chce zwalniać, gdzie też się źle dzieje. Górnicy nie są egoistami. I to nie chodzi tylko o to, że no, myśmy sobie załatwili problem, a reszta niech się wali. Teraz możemy się spodziewać, jeśli będą w potrzebie energetycy albo transportowcy, to związki zawodowe górnicze staną mężnie u ich boku. Ale myśmy zawsze pomagali. Przecież był wielki protest pielęgniarek w Warszawie. Kto był razem z pielęgniarkami? Górnicy. Ja nie chcę straszyć, bo to może być odebrane, że ja nagle straszę, tutaj mamy sukces i teraz... Nie, ale przedstawił pan pewną metodę. Z naszymi kolegami z innych branż. Niemniej przedstawił pan pewną metodę sposobu działania, sposobu rozmowy z rządem. Ale skąd się to bierze? To teraz trzeba znaleźć genezę, przyczynę. Przecież myśmy protestowali już 2 lata temu, nie że chcieliśmy podwyżek płac, tylko chcieliśmy rozmów o przyszłości górnictwa. Bo wiedzieliśmy się, że w 2015 kończy się strategia dla górnictwa. Wiedzieliśmy, że jest zniżka cen węgla i że trzeba szukać rozwiązań, żeby górnictwo mogło dobrze pracować. Tak samo jest załamany dialog w Komisji Trójstronnej. Przecież my... Dialog jest niemedialny. Ale tego nikt nie widzi. Dopiero jak wychodzimy z protestem, wtedy nas widać. Załamanie to chyba łagodnie powiedziane. Tego dialogu przecież... W ogóle nie ma. Tu panu przyznaję rację zdecydowanie. Dwie kopalnie. To musimy przez protesty zmuszać rząd do dialogu. Dwie kopalnie trafią do spółki, jak wiemy, na mocy porozumienia spółki restrukturyzacji kopalnie. Co to oznacza dla tych zakładów? De facto owo wygaszanie produkcji, prawda? Niekoniecznie wygaszanie produkcji. To oznacza, że ich części, które są nieefektywne, będzie można likwidować. Najwięcej kosztów ponosi się na likwidację kopalń. To mało ktoś też wie, że wszystkie nakłady to idą przede wszystkim na likwidację kopalń, bo pomoc publiczna do kopalń czynnych jest zabroniona. Tego Unia Europejska zabrania. Poprzez spółkę restrukturyzacji te części w kopalni, części kopalni, nie całą kopalnię, które są nieefektywne i które trzeba zrestrukturyzować poprzez wygaszanie tam produkcji czy części infrastruktury, to się to zrobi. Ale ta część, która jest do produkcji węgla i górnicy sami jak najbardziej będą pracować, bo tam są udostępnione złoża, które trzeba wybrać. My nigdy nie daliśmy przyzwolenia na zamykanie kopalni. Górnicy mają gwarancję zatrudnienia. Dobrze, powiedział pan o kosztach, ale z drugiej strony jakie koszta będą związane z programami osłonowymi, które byli państwo w stanie wynegocjować, przeforsować. Zostały przyjęte przecież przedemerytalne urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Mogą udać się na taki urlop otrzymać 75% wynagrodzenia. Mogą podjąć jednocześnie inną pracę. Ale to są przecież propozycje rządu. Jakie to są koszty? To rząd zaproponował i to rząd twierdzi, ponad że na 2 to miliardy. Będzie trzeba 2 miliardy złotych. 2 miliardy 300 milionów zgodnie z szacunkami. Pod warunkiem, że górnicy skorzystają z tych rozwiązań. A pana zdaniem właśnie... Bo na przykład górników dołowych to nam de facto brakuje. My mamy problem z górnikiem i może się jeszcze, z górnikami jeszcze się może teraz znowu powtórzyć problem z tak zwaną luką pokoleniową, gdzie górnicy odejdą na emeryturę, a w zamian ich nie będzie wykwalifikowanych górników, bo nie da się nauczyć górnictwa w jeden dzień czy w rok nawet. A wie pan, wcale nie jest powiedziane, że te koszty muszą być. To jest dopiero propozycja. A kto z tego korzysta, to może być dopiero naprawdę w sytuacjach, w których nie będzie innego wyjścia. Póki co nie ma żadnych propozycji, żeby wygaszać, likwidować jakąkolwiek kopalnię, która wydobywa węgiel. Młody człowiek kilkanaście minut temu napisał do mnie list z Jaworzna. Wie pan, co napisał, że znalezienie pracy graniczy z cudem, a dzieje się to także za sprawą tych górników, którzy odbierają emerytury, są na emeryturach i dalej podejmują pracę. Co więcej, mając zabezpieczenie w postaci tych świadczeń emerytalnych, godzą się na niższe stawki, na przykład jak napisał słuchacz 5 zł za godzinę. I w tej sytuacji młody człowiek ma naprawdę ciężko na rynku pracy. Ale to jest też problem, my go znamy i to się nam też nie podoba, ale to też się z czegoś bierze, bo ci pracodawcy wykorzystują sytuację na rynku. Przecież mamy regiony, gdzie nie ma górników, a gdzie też są śmieciowe umowy. Przecież ostatnio przelała się cała fala protestów o umowy śmieciowe. Ma być zmieniona ustawa, żeby do tych umów śmieciowych nie dochodziło, bo pracodawcy w bezczelny sposób wykorzystają sytuację, że ludzie szukają pracy i dają minimalne stawki. Ja bym tu nie obwiniał tych emerytów, którzy tam na rynku pracy czemu pracują, bo tak lubią pracować. Widocznie takie mają emerytury, że muszą pomagać swoim może dzieciom, wnukom i to się wszystko nakręca. My jesteśmy na przeraźliwie niskim poziomie płac i emerytur. Panie przewodniczący. Daleko nam do zachodu, a tego tematu się unika. Panie przewodniczący, emerytury, sugeruje pan, górnicze są tak niskie, takie głodowe? Nie mówię, że tak niskie, nie powiedziałem, że głodowe. To powiedzmy słuchaczom, jaka jest średnia emerytura górników? Średnia emerytura górników jest około 3 tysięcy. To co to znaczy? Że mamy równać w dół? No to trzeba doprowadzić, żeby informację... wyższe zarobki i wyższe emerytury. Ja mam informację, że od 3 tysięcy do nawet 5. To w zależności oczywiście od stanowiska, od miejsca pracy, od lat przepracowanych. Zdecydowanie przesadził. Być może kilka kopalń zostanie sprzedanych prywatnym inwestorom. Jeśli do tego dojdzie, górnicy nadal będą mieli gwarancję pracy? Czy też ta ochrona kończy się, bo to już nie będzie spółka Skarbu Państwa? Jak to będzie wyglądało? Żeby kopalnia była sprzedana inwestorowi, to muszą być podpisane odpowiednie gwarancje, także socjalne, także gwarancje pracy. Nikt nie odda jakiemuś kapitaliście, nie wiem, tak już powiem ogólnie, kopalni z górnikami i zostawi ich na pastwę losu, żeby ich wykorzystał do maksimum. Nie ma. Zabrzmiało to słowo kapitaliście w pana ustach. No, niemalże chciałby pan powiedzieć paskudnemu kapitaliście. No aż tak nie chciałem powiedzieć, bo są dobrzy inwestorzy, bo też przecież można znaleźć takich inwestorów, którzy wiedzą, że w Polsce obowiązuje społeczna gospodarka rynkowa. Nie wszyscy to wiedzą, nawet w państwowych firmach, i że można tak prowadzić firmę, żeby pracownicy byli zadowoleni, właściciel był zadowolony i państwo było zadowolone. Ale to wszystko musi się dziać w atmosferze dialogu i to jest najważniejsze, a nie wzajemnych oskarżeń, podejrzeń i w przyłamaniu prawa. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Proszę. Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, jest moim gościem za 19.13. Czy porozumienie to sukces rządu? 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Zapraszam na strony internetowe Trójki. Ta możliwość głosowania, wzięcia udziału w naszym sondażu. Pan Paweł komentuje, to jest przede wszystkim klęska podatników, pracowników prywatnych przedsiębiorstw. Pracownicy są dzieleni na kategorie uprzywilejowane oraz nie. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Sławomirze. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tak, słucham tych solidarnościowców i walczyli z komuną, obalili tą komunę, ale nie obalili sobie przyzwyczajeń, czyli przywilejów wszystkich, nie obalili tego. To jest jedno, dwa, gdzie byli, jak u nas w mojej miejscowości padały dwa zakłady, padły, bo nie były rentowne. 7 tysięcy ludzi poszło na bruk, nie było żadnych solidarnościowców. Co tam jeszcze można powiedzieć? No, wszystko opiera się na tym, czy my musimy dokładać. Teraz pan redaktor, czy dostaje pan redaktor deputat węglowy, skoro to jest nasze wspólne dobro narodowe? No nie, a nawet nie dostaje trzynastki, nie mówiąc o czternastce. No jedno, ja nie mówię, żeby nie dostali trzynastki czy czternastki, ale skoro przynosi dochód, czyli wszyscy wiemy, że trzynastka była zyskiem wypracowanym przez zakład, i była dzielona wtedy. A tu się daje na prawo, na lewo, straty, nie straty, a wszyscy dostają dalej przywileje. Pan Jacek, panie Jacku, witamy pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja takie mam drugie spostrzeżenie, bo pani Kopacz z jednej strony mówi o tym, jak fantastycznie załatwiła temat górników, a z drugiej strony chwali się tym, że za chwileczkę ze szkół zniknie jedzenie śmieciowe. A ja chciałbym iść za tym dalej. Razem z tym jedzeniem śmieciowym pseudo, które zniknie ze szkół, będziemy mieli za rok fantastyczny sztab bezrobotnych właścicieli sklepików, bo 90% z nich po prostu splajtuje, a młodzież dalej będzie kupowała chipsy w sklepie przed szkołą. Tyle, że w automacie na rogu. Za 14 minut 13. Piotr Naimski, poseł PiS. To jest porozumienie, w którym pod presją społeczną, naciskiem górników, rząd nagle zmienił listę kopalń, które mają być przekazane do spółki restrukturyzacji kopalń, czyli formalnie rzecz biorąc według statutu spółki do likwidacji. Rząd pod wpływem protestów zmienia tę listę i w zasadzie uważa, że wszystko jest w porządku, na jakiej podstawie, według jakich kryteriów powstała pierwotna lista spółek do likwidacji. Ten plan naprawczy w dalszym ciągu nie jest planem naprawy polskiego górnictwa. Nie wiadomo tak naprawdę, w jaki sposób rząd chce uzasadnić przepływ pieniędzy publicznych, pomocy publicznej do spółki SRK, twierdząc równocześnie, że kopalnie mają przygotowane być dla kolejnych inwestorów do sprzedania. To jest pytanie, na które rząd powinien publicznie odpowiedzieć. Załącznik drugi do porozumienia, który mówi, że kopalnia Brzeszcze we wrześniu tego roku, gdyby okazało się, że nie znajdzie się inwestora, będzie przekazywana do kompanii węglowej nowej, to jest plan, który faktycznie rzecz biorąc będzie groził koniecznością zwrotu pomocy publicznej, która będzie udzielona tej kopalni od dzisiaj do września. Powstaje również pytanie, jak będą wyglądały plany likwidacji tych kopalń, które musi przedstawić rząd w Komisji Europejskiej po to, żeby uzyskać zgodę na pomoc publiczną dla spółki SRK, która stanie się właścicielem tych kopalni. Ktoś napisał, uważam, że pomoc dla sektora górniczego jest jak najbardziej wskazana. Naprawdę spójrzmy na kwoty, jakie kopalnie wpłacają do budżetu z tytułu licznych podatków i z drugiej strony spójrzmy na fabryki zagranicznych inwestorów. Ile z nich korzysta ze zwolnień podatkowych, otwiera działalność tylko i wyłącznie w specjalnych strefach ekonomicznych. Panie Tomaszu, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Przyznam szczerze, że trochę zmieszanymi uczuciami ostatnio obserwuję te wszystkie wydarzenia związane z górnikami. Z jednej strony człowiek ma jakąś empatię i współczucie wobec górników, którzy no, być może mieliby stracić jakieś miejsca pracy. Z drugiej strony akurat w tych dniach ja i moja firma mamy bardzo duże problemy, moja własna działalność, mam bardzo duże problemy. Mhm. Prawdopodobnie skończy się to tym, że będziemy kończyć działalność i zamykać firmę. I wie pan, trudno się słucha o tych wszystkich wynegocjowanych przywilejach, osłonach, w momencie, kiedy ma się świadomość tego, że tak naprawdę dla mnie nikt nigdy niczego nie zrobi. I też płaciłem podatki. Ja wiem, że to skala jest inna niż w przypadku kopalń. Niemniej wielu jest przedsiębiorców, którzy no też nie radzą sobie w obliczu takiej, a nie innej polityki państwa wobec przedsiębiorców. Ona się jakoś nie myśli. Z jednej strony i z drugiej strony z powodu sytuacji na rynku. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? No, witam. Pozdrawiam, panie Kubo. Panie Kubo, ja tak się zastanawiam, 20 lat jesteśmy pod jakimś tam przełomie i tak odnoszę wrażenie, że w tym kraju istnieją tylko 4 grupy zawodowe. Rolnicy, nauczyciele, lekarze i górnicy. Co roku te same grupy gdzieś tam coś próbują wywalczyć. Ja tak się zastanawiam, a te miliony, tych piekarzy, malarzy, ci wszyscy pozostali. I zastanów się nad nimi. Jak firmę zamykają, tak koniec, nikt, czasami nawet w ostatnich wynagrodzeń nie dostałem i tematu nikt nie podejmuje. Te same grupy. A jeszcze taki prognoza pogody. Mm. Ja nie wiem, czy górnicy zastanawiają się nad jedną rzeczą. Wystarczy otworzyć okno. Dzisiaj, tu gdzie jestem, jest 8 stopni, tak? Środek zimy. Czy po prostu tego węgla nie jest za dużo tak naprawdę? To już nie ma tego zapotrzebowania. To już nie jest minus 30, że każdy wrzucał do węgla. Jest gaz, jest dzisiaj. Niestety to już coś się zmienia, ale mam nadzieję, że przez następne 20 lat nie będę musiał słuchać o górnikach, lekarzach, nauczycielach i rolnikach. Po prostu są też inne grupy zawodowe, które też coś się chyba od rządu należy. Za 10 minut 13. Pozdrawiam pana. Robert Zeidler, ekspert Instytutu Sobieskiego. Po zmianie zawodu ten weekend jest raczej przesunięcie pewnego problemu w czasie, dlatego że z tego porozumienia nie wynikają żadne konkretne rozwiązania, o których wcześniej mówił rząd i które były uważane za kluczowe dla długofalowego rozwiązania tego problemu, mianowicie przywrócenie rentowności niektórym kopalniom, zamknięcie tych kopalni, które są trwale nierentowne. My tutaj żadne z tych rzeczy nie są rozstrzygnięte. To jest kwestia kosztów tego systemu. Ten koszt wsparcia dla górnictwa jest dość wysoki i w tym porozumieniu jest on jeszcze podwyższony w stosunku do tego pierwotnego planu. Także bardzo trudno jest uznać to za sukces. Raczej jest to przełożenie problemu za parę miesięcy, czy też parę lat. Natomiast tak naprawdę dużo zależy od tego, jak te wątki takie restrukturyzacyjne będą dalej rozwijane już przez same spółki. Prawie za 8 minut 13 ponownie na antenie pan Waldemar Mróz, prezes zarządu spółki Universal Energy i pan Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Witam panów. Witam serdecznie. Dziś na pytanie, czy porozumienie to sukces rządu, 8% internautów odpowiada, że tak. 92% aż uważa, że to jest, że trudno mówić o sukcesie. Pan Waldemar Mróz, czy nowa kompania węglowa uwolniona od nierentownych kotwic, od tych słabszych ogniw, z powodzeniem da sobie radę na rynku? Problem protestujących górników nie powróci? Mnie się wydaje, że to będzie od paru rzeczy zależało. Pierwsza rzecz, jaka powinna mieć tu miejsce, to jest kwestia, jakimi zasobami inwestycyjnymi będzie operowała nowa kompania, aby nie doprowadzić tamte kopalnie do tej sytuacji, w jakiej obecnie są Bobrek, Sośnica czy też Brzeszcza. To będzie zależało od kwestii nakładów inwestycyjnych i od kwestii kosztów, bo w tym porozumieniu gwarantowane mamy koszty poprzez i zatrudnienie, ilość zatrudnionych i system płacy, jaki będzie dalej obowiązywał, czyli taki sam, jaki był wcześniej. No tak, ale zakładając, że spółka państwa, pańska, a której pan prezesuje, stanie się właścicielem jednej z kopalń, to cóż, spróbujecie redukować owe koszta sztywne? To będzie zależało od tej rzeczy. Oczywiście nad każdym kosztem należy zastanawiać się, bo koszt jest kosztem. I na pewno będziemy się starali obniżyć koszty. Jest to normalne działanie w każdym przedsiębiorstwie. No to prawda, to jest oczywiste. Tyle tylko, że w tym przypadku ta skala, rozpiętość manewru będzie bardzo wąska. No tu się z panem też muszę zgodzić. Natomiast jak każde porozumienie, pewno dopiero w tym życiu naszym normalnym, codziennym będzie realizowane. Wtedy zobaczymy, co z tego będzie mogło być realizowane, co nie, to ludzie też zrozumieją dość szybko. Bardzo tajemniczy jest pan, panie prezesie, ale rozumiem, że taka jest pańska rola potencjalnego inwestora. Przypomnę, co powiedział szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, pan Dominik Kolosz. Porozumienie jest tak skonstruowane, że gdyby te procesy inwestorskie nie powiodły się, wtedy wszyscy pracownicy z tych kopalń, które były przewidziane do ewentualnej likwidacji, mają gwarancję zatrudnienia. Podkreślam, wszyscy pracownicy, powiedział Dominik Kolosz. Pan Wacław Czerkawski... Tylko gdzie? No właśnie, to takie pytanie przy okazji warto zadać. Może w innych kopalniach. Wacław Czerkawski, jak pan sobie to wyobraża? Po prostu górnicy będą pracować w tych kopalniach, które będą miały udostępnione fronty wydobywcze i które będą ten węgiel produkować i sprzedawać. Wiesz, klucz programu to jest taki, ale może tam żeby nie dać będzie... tym kopalniom szansę na wydobywanie i sprzedaż węgla, bo do tego są stworzone. No ale może tam nie będzie potrzeby, może tam będzie wystarczająca liczba etatów. Górników brakuje już teraz. Choćby dla wykonywania bezpiecznej pracy górników już jest mało, to raz, a dwa, przecież nie po to była ta akcja protestacyjna, żebyśmy teraz likwidowali kopalnie, które mają być dalej czynne, właśnie po to, żeby pracę mieli piekarze, żeby były usługi. W Europie już dawno zrozumiano, że likwidacja przemysłu to jest droga donikąd, bo same usługi nie mają prawa istnieć na rynku. Muszą być duże przedsiębiorstwa, które będą po to istnieć, żeby właśnie ten szeroki wachlarz usług mógł wokół nich działać. I o to nam tylko chodzi. Faktem jest, że jest sytuacja finansowa słaba, bo były niskie ceny węgla i tutaj nam potrzeba oddechu finansowego, żebyśmy mogli ten węgiel ekonomicznie sprzedawać. Ja mówię, paradoksalnie przy tej okazji możemy parę rzeczy usprawnić, czy doprowadzić do tego, żeby funkcjonowały bardziej dochodowo, choćby czas pracy górnika, no przecież dojście do stanowiska pracy jest szalenie długie, trzeba to unowocześnić, doinwestować. To i o tym rozmawialiśmy tak gwoli informacji dla naszego słuchacza miłego. Ceny węgla w tej chwili ile? W granicach $60 za tonę, tak? Mniej więcej? Mniej więcej, ale... A dwa lata temu w granicach 90, nawet 90 paru, prawda? No były momenty, że były bardzo wysokie, ale nawet był też moment... dochodziły do 120. Tak, ale był też moment, gdzie ceny węgla były około 20, cena inaczej. Cena ropy była około $20 za baryłkę i według tego wymyślono, że trzeba zrestrukturyzować górnictwo i zamknięto 24 kopalnie. Potem ceny poszły do góry, a nie było gdzie węgla wydobywać. To, że weszli nam z importu z węglem na nasz rynek, to jest fakt, że my za mało węgla produkujemy. A może o restrukturyzacji trzeba było myśleć, panie przewodniczący, wtedy, kiedy cena tej tony węgla była bardzo wysoka? Ale myśmy cały czas... Byłoby to zdecydowanie łatwiejsze. Cały czas dopominaliśmy się, żeby robić pewne inwestycje, żeby unowocześniać te górnictwo. Nawet nie z myślą o czasy gorsze, tylko po to, żeby jak największy zysk z tej sprzedaży węgla osiągać. Ale niestety drenowano, w maksymalny sposób drenowano wszystkie pieniądze z górnictwa do Skarbu Państwa, a potem słyszę nagle, że górnicy to trzeba, całe społeczeństwo musi do nich dopłacać. Już się nie wie, że 8-9 miliardów szło co roku do budżetu państwa i że jest 13 ta legendarna, co mnie już doprowadza do szału. Na koniec. W górnictwie trzynastek nie ma. Mówię to po raz 1050. Na koniec jeszcze Waldemar Mróz. Krótko proszę, problemy z płynnością finansową mogą dotknąć Jastrzębską Spółkę Węglową albo Katowicki Holding Węglowy? Oczywiście, że tak. Ta sytuacja będzie miała miejsce i to w niedługim czasie. Dlatego jest zapis w porozumieniu, który mówi, że od dzisiaj, od zaraz musimy siąść do programu naprawczego całego górnictwa. My się o to dopominamy. My chcemy brać udział w negocjacjach nad naprawą górnictwa. Wacław Czerkawski, Związek Zawodowy Górników w Polsce. Waldemar Mróz, prezes zarządu spółki Universal Energy. Dziękuję panom za spotkanie. Miłego dnia. Dziękujemy. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy